wygramy wybory, będziemy odzyskiwać kolejne firmy. Minister aktywów państwowych. Do usłyszenia, do zobaczenia. Polskie Radio, program trzeci, środa, 23 sierpnia. Jest dziewiąta. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Rząd odzyskuje strategiczne dla państwa spółki, powiedział minister edukacji i nauki. Prawo i Sprawiedliwość nie straciło determinacji, by powołać komisję do spraw wpływów rosyjskich w Polsce, powiedział w Trójce minister aktywów państwowych. Zdymisjonowano dowódcę rosyjskich wojsk powietrzno-kosmicznych. Rząd Prawa i Sprawiedliwości odzyskuje strategiczne dla państwa spółki, powiedział minister edukacji i nauki. Podczas konferencji prasowej zorganizowanej w ramach akcji PiS 4 razy nie, Tusk równa się wyprzedaż majątku, Przemysław Czarnek przypomniał, że jedną z takich firm jest PKP Energetyka. We wrześniu 2015 roku doszło do sprzedaży PKP Energetyka podmiotowi zewnętrznemu i w ten sposób państwo polskie straciło władzę, straciło panowanie nad strategiczną spółką. Rząd Prawa i Sprawiedliwości w ramach repolonizacji tego rodzaju strategicznych spółek odzyskał PKP Energetyka. Oto 3 kwietnia 2023 roku PGE odkupiło 100% akcji PKP Energetyka. Przemysław Czarnek dodał, że dzięki odzyskaniu spółki przywrócono panowanie nad strategicznym sektorem energetycznym. 14. emerytura będzie wypłacana już we wrześniu w terminach wypłaty świadczeń, powiedziała w programie pierwszym Polskiego Radia minister rodziny i polityki społecznej. Marlena Maląg podkreśliła, że nie trzeba składać żadnych wniosków. W sposób automatyczny te organy, które wypłacają emeryturę, rentę, wypłacą także 14. emeryturę. Aby tutaj seniorzy nie dali się przede wszystkim nabrać na różnych nieuczciwe propozycje, które proponują wypełnienie wniosku czy tam podanie pewnych danych. Zakłady wypłacą świadczenia. Podniesienie jego kwoty do 2200 zł netto zapowiedział w niedzielę wicepremier Jarosław Kaczyński. Od tego roku czternastka jest gwarantowana na poziomie ustawowym. Prawo i Sprawiedliwość nie straciło determinacji, by powołać komisję do spraw wpływów rosyjskich w Polsce, powiedział w programie trzecim Polskiego Radia minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Bo to jest bardzo ważne, aby tą kwestię rozwikłać, pokazać opinii publicznej. Rzeczywiście w Polsce te wpływy rosyjskie w czasach rządów Platformy Obywatelskiej były bardzo mocne. Chcemy to zbadać, no, ale mamy specyficzny moment. Mamy taki moment, kiedy kończy się już kadencja parlamentu. Nie została ta komisja w pełni powołana, w sensie nie został powołany skład tej komisji. Obawiam się, że będzie to trudno rzeczywiście w tej chwili zrobić. Mamy jeszcze tylko jedno posiedzenie Sejmu w przyszłym tygodniu. Nowelizacja ustawy o komisji weszła w życie w ubiegłym tygodniu. Komisja ma się zająć zbadaniem rosyjskich wpływów na bezpieczeństwo Polski w latach 2007-2022. Michał Kołodziejczak może być wykorzystywany przez kierownictwo Koalicji Obywatelskiej do atakowania rządu oraz Prawa i Sprawiedliwości, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia rzecznik rządu. Piotr Müller skomentował w ten sposób zaproszenie lidera agrounii na listę wyborczą KO. Myślę, że chodzi o to przede wszystkim, żeby mieć człowieka, który będzie bezpardonowo, w sposób jeszcze bardziej ordynarny niż Donald Tusk, atakował przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. To jest taki drugi palikot, drugi Niesiołowski, który jest przydatny po prostu dla Donalda Tuska, żeby bezpardonowo atakować nas w każdym momencie. Michał Kołodziejczak ma być jedynką listy KO w Koninie. Głównodowodzący rosyjskimi wojskami powietrzno-kosmicznymi generał Siergiej Surowikin został zdymisjonowany. Poinformował o tym były szef niezależnej rozgłośni Echo Moskwy. Blogerka Ksenia Sobczak napisała, że dymisja została podpisana 18 sierpnia, ale reżimowy resort obrony do tej pory nie upublicznił tej informacji. Generał Siergiej Surowikin od 2017 roku dowodził wojskami powietrzno-kosmicznymi. Od października 2022 roku do stycznia 2023 dowodził oddziałami, które napadły na Ukrainę. Później został przesunięty na stanowisko zastępcy dowódcy. Jak przypominają rosyjskie media niezależne, w czerwcu generał Surowikin opublikował film w internecie, w którym wzywał wagnerowców, aby nie maszerowali na Moskwę, ale wrócili na front. Od tamtej pory wojskowy przestał być widywany publicznie. Niezależni dziennikarze informowali, że został osadzony w domowym areszcie, a kilkunastu jego oficerów wyrzucono z armii. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Przedstawiciele kilkudziesięciu krajów i organizacji wezmą udział w obradach Platformy Krymskiej. Międzynarodowa konferencja odbędzie się w Kijowie po raz trzeci. Poświęcona jest okupowanemu przez Rosjan półwyspowi. Część uczestników, tak jak prezydentka Węgier Katalin Nowak, przybędzie do Kijowa osobiście. Inni, w tym wiceszef NATO Mircea Joana, wezmą udział w obradach za pośrednictwem telekonferencji. Cel rozmów to losy Krymu. Dla władz w Kijowie deokupacja Półwyspu jest priorytetem, zaznacza sekretarz Ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Oleksij Daniłow. Odbędzie się to najprawdopodobniej drogą zbrojną, jeśli Rosjanie wcześniej sami nie opuszczą Krymu. Jedynie wygnawszy Rosjan z Krymu, nasz kraj będzie miał gwarancję bezpieczeństwa. W poprzednich latach gościem Platformy Krymskiej był prezydent Andrzej Duda. W zeszłym roku podczas wizyty został uhonorowany tablicą swego imienia umieszczoną jako pierwsza na Alei Odważnych przed ukraińskim parlamentem. Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ostatnie podrygi wczorajszej i nocnej pogody mamy w tej chwili w Bieszczadach. Tu trochę może padać, a tak to kolejny dzień z dużą, potężną, można by rzec, dawką słońca, bo na niebie chmur tyle, co kot napłakał. Później na północy oraz na krańcach południowych okresami będzie się chmurzyć trochę bardziej i tam możliwe przelotne opady deszczu. W Karpatach możliwe także burze. Od 25 do 29 stopni ciepło, na wybrzeżu trochę chłodniej, od 20 do 23. Sześć minut po godzinie 9:00. Anna Regulska, Monika Suszek i Witold Lazar. W takim składzie będziemy z Państwem do 12:00. Dzień dobry, witamy. To jest Trójka przed południem. You're in, and I'll hold up mine. Dancing on. the day brings. See what makes you laugh and what makes you sing. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Błażej Król, czy nic nowego rzeczywiście? Sprawdzimy. Trójka przed południem w kalendarzu mamy na pewno nowy dzień, 23 dzień sierpnia. Dziś imieniny obchodzą Apolinary, Róża, Brygida, Ireneusz, Jakub, Klaudiusz, Walerian, Wiktor i Żelisław. Potrójnie wszystkiego naj dla państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dziś Europejski Dzień Pamięci Ofiar Nazizmu i Stalinizmu oraz Międzynarodowy Dzień Pamięci o Handlu Niewolnikami i jego zniesieniu. No to teraz jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. Gdy słońce z grzmotem w znak panny wchodzi, zapowiedź to niepogody długiej i powodzi. Below the window, Park w Trójce przed południem. 18 minut po godzinie 9. Proszę Państwa, naukowcy ze Stanów Zjednoczonych wymyślili coś fajnego. Otóż opracowali taki materiał, który zamienia energię świetlną w mechaniczną. O co chodzi? Już tłumaczę. Materiał składa się z takich niewielkich kryształków organicznych, które pod wpływem światła zginają się i przesuwają. Mogą więc na przykład podnosić czy przesuwać inne obiekty, czy napędzać ich ruch. Mówiąc inaczej, działają jak zasilany światłem siłownik. Wyobraźmy sobie drona na przykład, bez baterii na pokładzie, który jest zasilany laserem. To jest furtka do zdalnego zasilania różnego rodzaju systemów, włączając w to roboty, pojazdy latające, czy urządzenia biomedyczne, no i oczywiście można by też było nimi sterować. Teraz naukowcy rozwijają sposoby sterowania kryształami, no bo jest jeden problem, znaczy przynajmniej na razie jeden. Otóż obecnie materiał może tylko zmieniać swój kształt z płaskiego w zgięty. No, w sumie fajna rzecz. Chodzi o to, że na przykład mamy coś prostego, na przykład pręt, świecimy na niego laserem, a on pod wpływem światła robi się krzywy. Proste.

Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również ProLiver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób, dlatego warto umieć sobie z nimi radzić. Zawarta w suplemencie diety Positivum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciąg z szyszek chmielu pomaga zachować spokojny sen. Positivum Sen. Polecam. Ewa Gawryluk. Aflofarm. Ale schudłaś! Stosuję tabletki na wątrobę Heba Slimin. Wątroba spisuje się wspaniale. Heba Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę brać Heba Slimin. Suplement diety Heba Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Ma pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a hojna wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Let's go! Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Zaczynamy! Ekspres do kawy Philips Latte Go za 2799 zł. Taniej o 200 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Na zegarach w całym kraju minęła już 9:30. Na audycję zaprasza sponsor Bank Pekao S.A. Na informator ekonomiczny Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry, liczymy na początek mieszkania. Budowlanka na lekkim plusie, podkreślmy na lekkim. Produkcja budowlano-montażowa w lipcu wzrosła rok do roku o nieco ponad procent. Miesiąc do miesiąca zaliczyła dołek. Specjalistyczne roboty budowlane spadły o 3,4%. Na tym tle słabiej prezentuje się kondycja rynku mieszkaniowego i nieruchomości komercyjnych. Dlatego budowa budynków była niższa o 7,8% w porównaniu do ubiegłego roku. Tak mówi Sergiej Druchyn z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. W kontekście rozkręcającego się popytu na kredyty hipoteczne, m.in. dzięki programowi Kredyt 2%, podaż mieszkań jest zdecydowanie za mała, ale deweloperzy powinni się obudzić. Tak mówi Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości. Z danych Otodom Analytics wynika, że na 7 największych rynkach w lipcu deweloperzy mieli na sprzedaż około 40 tysięcy lokali. Przy obecnym popycie oferta powinna być o ponad połowę większa, aby można było powiedzieć, że mamy mniej więcej równowagę pomiędzy popytem i podażą. Tak niestety nie jest. Chętni do zakupu nieruchomości przeważają, co nie pozostaje bez wpływu na poziom cen. Niedobór mieszkań na sprzedaż jest tak duży, że w ostatnich tygodniach liczba ofert skurczyła się też na rynku wtórnym. W ciągu niecałych 3 miesięcy ich liczba stopniała aż o 1/6. Dziś przed nami kolejne dane Głównego Urzędu Statystycznego. Dowiemy się m.in. ile gotówki jest w obiegu, jak często wybieramy ją z bankomatów. A te maszyny już niedługo czeka poważna zmiana i to sporym kosztem banków. Dokładnie za miesiąc, 23 września, 40% tych urządzeń powinno mieć już zainstalowany system zabezpieczający gotówkę przed kradzieżą, a będzie to polegało na tym, że w przypadku kradzieży automat zabarwi banknoty farbą. Choć akurat w Polsce plaga napadów na bankomaty zdecydowanie przeminęła, czego nie można powiedzieć o wielu innych europejskich krajach. Zostajemy jeszcze na chwilę w bankowości. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił wyrok Komisji Nadzoru Finansowego. KNF ma teraz zwrócić 20 milionów złotych kary nałożonej na biznesmena Leszka Czarneckiego za niedokapitalizowanie należącego do niego wówczas Getin Noble Banku. Do tego KNF jeszcze ma doliczyć odsetki. Komisja już w oświadczeniu po tym wyroku zapowiedziała odwołanie do ostatniej instancji, czyli do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Przypomniała, że przymusowa restrukturyzacja banku kosztowała ponad 10 miliardów złotych. Większość tej kwoty pochodziła z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, czyli po prostu ze środków publicznych. Prawie 80% rodziców zamierza pokryć koszty wyprawki szkolnej z bieżących dochodów. Ponad połowa wykorzysta przy tym pieniądze z programu Dobry Start. Tak wynika z raportu Banku Santander. ZUS tymczasem przypomina, że rodzice wciąż mogą składać wnioski o 300 zł na szkolną wyprawkę. Termin mija z końcem listopada, tak przypomina Katarzyna Krupnicka z podlaskiego oddziału ZUS-u. Środki z programu Dobry Start przysługują wszystkim uczniom w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością do 24 lat. Wsparcie jest niezależne od wysokości dochodów rodziców. Warto jednak pamiętać, że 300+ nie obejmuje dzieci uczęszczających do żłobków, przedszkoli i zerówek, a także studentów, nawet jeśli mieszczą się w uprawniającym do świadczenia przedziale wiekowym. Wniosek o 300+ można złożyć tylko przez internet, najłatwiej przez aplikację mobilną mZUS. Można też posłużyć się platformą usług elektronicznych, portalem Empatia albo bankowością elektroniczną. No i jeszcze na koniec coś relaksującego. Zatyczki do uszu, opaska na oczy i kapcie obowiązkowo. Do tego poduszka i koc. No i już można kłaść się do kapsuły. Te wszystkie rzeczy, łącznie z kapsułą, zapewni nam lotnisko Chopina, a to wynalazek rodem z Japonii, który ma kosztować nas 60 zł godzina drzemki w stołecznym porcie. Taki będzie koszt. No i do tego jeszcze będziemy mieli możliwość skorzystania z fotela do masażu. Kapsuła, no rzeczywiście, wygląda jak kapsuła. Ma co prawda 2,20 m, no ale jakoś tak nieswojo z tym wszystkim. Wypoczynku. Dobrego dnia i energii do działania. Życzę Państwu na dzisiejszy dzień. Na audycję zaprosił sponsor Bank Pekao S.A. Informator ekonomiczny przygotował Marcin Jagiełowicz. O 16.30 kolejny serwis ekonomiczny w Trójce, a potem po 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia. Yeah. Dzieci Polskiego Radia. Rock. Trójka przed południem, 14 minut dzieli nas od godziny 10, jeszcze parę godzin i wszystko będzie jasne. Indie, proszę Państwa, mają dziś szansę zapisania się w historii podboju kosmosu. Indyjski łazik Chandrayaan 3 podejmie dziś próbę lądowania na południowym biegunie Księżyca. Gdyby próba zakończyła się powodzeniem, Indie byłyby pierwszym w historii krajem, któremu takie lądowanie się udało. Kolejny etap wyścigu na Księżyc trwa, po drugiej stronie Księżyca jeździ chiński łazik. W weekend przy próbie lądowania rozbiła się rosyjska Luna-25. Próba lądowania indyjskiego łazika odbędzie się dziś o 14.34 czasu polskiego. Będzie ją można obserwować na kanale Indyjskiej Agencji Kosmicznej na YouTubie. Jak dotąd tylko trzy kraje, USA, Chiny i ZSRR, przeprowadziły udane lądowania na Księżycu. Jednak żadnemu z nich nie udało się wylądować w rejonie południowego bieguna Księżyca. O 14.34 dowiemy się, czy udało się Hindusom. I na pewno opowiemy o tym w jutrzejszej Trójce przed południem. Lubiłem grać w Star Wars ta zosy. Lubiłem grać, lecz Karol mnie zaskoczy. Za wcześnie wstać, na rower wskoczyć. Nigdy roweru nie miałem dosyć. Beauty sleep, nic mi nie dał wcale. Siadłem w kącie i popłakałem. Oczy, gdy tamten pan w przeglądarkę wskoczył, a teraz sam błądzę po nocy. Próbuję skakać, lecz ktoś już mnie przeskoczył. A beauty sleep działa doskonale. Brzydkie noski są wymieniane. Płaszcz, ulice krzyczą dziś najgłośniej.